гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем на Пастаўшчыну ў вёску Мацуты. Напрыканцы 40-х гадоў на Пастаўшчыне дзейнічала банда Альфонса Струка. Асноўныя фігуранты гэтай справы – маладыя людзі з вёсак Мацуты і Лявонавічы. Збіраючыся ў Мацуты, я вырашыў паехаць праз вёску Вялікія Споры, каб заскочыць да Наталлі Маліноўскай, гераіні перадачы пра банду Крывіцкага. Вельмі ўжо мне спадабалася гэтая былая ветэрынарка, найперш сваёй адкрытасцю. У гэтых Мацутах і ў Лявонавічах дзейнічала такая банда Альфонса Струка. Быў такі. Што пра яго казаць? Нічога не знаю. Калі ў бандытах у гэтых участвавалі, яны іх гэта самае і ўсё. Альфон у нас называлі, не Альфольс. Альфон. Альфон. Альфон. Па гэтай бандзе арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць. Прыйдзіць, скажуць, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты ешці не дашы. Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю, з сімпатыяй, што вот свае людзі... Просто так, каб ні ты да мяне не чапіўся, ні я да цябе. Нейтральна не бачыўся. Які шырокі быў гэты бандытызм? Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнообразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай. Чым? Разговорам, укладам жизни. Пастаўскі, Браслаўскі і Глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя, а тыя ад стороны Расіі, тыя па-другому. Больш хутарская? Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплошы радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску. Ну, хутар – это свой двор. Ну, кругом мая зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А вазьмі Полацк, там мой племяннік, ён кажа, вы робіце, толькі і робіце. А што? А нашы, кажуць, толькі не робіць у Полацку. Мацуты – гэта зусім маленечкая вёска па дарозе з Пастаў на Камаі. Жылых хатаў засталося каля дзясятка. Тут дажываюць свой век жанчыны, якія ў Мацуты выйшлі замуж з іншых вёсак. Ні пра якога Альфонса яны, вядома, не чулі. Але на адным з панадворкаў я заўважыў мужчыну, які сек дровы. Не малады, на выгляд яўна за 60, але такі маладжавы і бадзёры. Разгаварыліся, Феліксу Місніку, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з міснікам Генрыхам і міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ, павеяла 49-м годам. 17 февраля 1949 года Козёл Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина «Сельпо» в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет. Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату. Чем яны займались? Яны займались нейкой политикой, и это был... Ничем яны не занимались, хавались просто гэтые. А некоторые там была банда, магазины грабили, сколько там, 30 на войне. А они просто скрывались и все. Боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их грехи какие-то были, так посадили. Мисник, Генрих был такой... 30-го года нараджэння. Да, я давно не ма. Ён вернуўся ў Мацуты пасля лагеря, ці не? Ён у Віцебску астаўся жыць. Тут не было ўжо бацькі памёршы, а тут хацёнка была такая. Ён сюда не вернуўся. Ён не пашоў у армію пасля вайны і скрываўся. Вот па хатах. Па хатах, да. Па радні. Быў бужынскі такі. І гэта ж сама ў хаце, сабраўшыся, яны там былі, прыехаў участковы. Этот бужынскі, ён там каго-то прыстрэліўшы быў, ну пасля вайны не знаю. І хацеў ён яго ўзяць, а ён крапкаваты мужык, дык гэтаму участковаму па галаве і адабраў пісталет. Я ж не тут жыла, а там у бацькавай хаце. Глядзім, абкрываўлены міліцыянер едзь праз акно. Не зналі, в чым дзела, пасля ўжо сказалі. І ён з пісталетам гэтым у гадучышкі і ў Латвію ўцёк. І так яго ніхто не відзеў. Яго хата была там за вёскай на пагорачку. Хутар такі? Хутар, да. Тут у нас асноўным былі хутара. Это не сабраліся ў гэтага бужынскага? У міснікаў былі сабраўшыся не там. І ён прыехаў якраз і яго тут і малатнулі гэта участкова. Мясник Иосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой «Струг Альфонса», принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам. Якія тут у сёння бязлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны. В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мясник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчел, забрали с собой мед. Як усміхнулася фартуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы, разарылі ажно два вуллі, ці надоўга хапіла салодкага жыцця. Ловкіс ці Ловкіс? Ловкіс. Ловкіс Леонід Валерьянович, да. Таксама 30-го года нараджэння. Ну, вот гэта новабранцы не пашлі ў армію. Их скрывались. Войны уже не было? Да, не было войны уже. А все равно в армию боялись идти. А чего они боялись туда идти? С Японией же еще была война. Мясник Витольд Петрович, 27-го года нараджения. Брат мужа которого. Ловкис Казимир Люцианович, 27-го года нараджения. Казимир, ну, я его не помню. Козел Иван Иванович, 28-го года. Ну, тут у нас основном Мясники и Козлы вёска, и Грибовские, три фамилии. Называли не Козел, а Козёл, так? Козёл. И Козёл, это не лечилось ниякой лаянкой? Не, фамилии. А вось гэта цікава. Русіфікацыя прыйшла не столькі ў выглядзе вершаў Александра Пушкіна і прозы Льва Толстога, не толькі ў бясконцых савецкіх песеньках пра Сталіна, але таксама ў выглядзе новых моўных нормаў, якія панавалі ў савецкіх турмаў, з-за чаго неўтральнае слова «казёл» альбо звычайнае прозвішча «казёл» раптам у новай рэальнасці губляла свой сэнс. Такое прозвішча ў савецкай краіне мець было нельга ні ў якім разе, таму што казёл, згодна турэмнага кодэкса, гэта вязень, які адкрыта супрацоўнічае з адміністрацыяй. Лішне казаць, што гэтае слова – сур'ёзная абраза. Вось так звычайныя беларускія казлы станавіліся савецкімі козелами. С Скіпар Лангіна, Козёл Софья и Козёл Бронислава в декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка, присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо», однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары. Сёстры былі з імі звязаўшыся. Так, дружылі. Вот Софья і Браніслава, это былі сёстры? Сёстры. Там што было каханне? Ну да, страцаліся шо. Танцы тады прыязала міліцыя, тады не убягалі праз вокны там, дзе была міліцыя кружыўшы, убягалі яны. Сабраліся на вячоркі. Ну да, да, да, да. Цяпер жа ў клуб сабіраецца, а в то время ж у хатах вот дзе-небудзь, дзе большая хата сабіраліся. А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували? Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили. Угу. Вот и мои братены с ними никакой связи не было. То есть это не были некие националисты? Да нет, нет. Местные. Просто в армию не пошли. Просто в армию. Ну, как десертировались... Тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло, и вот так и... Какие операции были? С гранатами, на вот? Да, были и гранаты, ну, после войны, знаете. И оружие ж у них было, какое-то, не знаю, какое, но стреляешь. А вот этого участкового я забили. Милиция, и она была так само мясцовая, это были люди приезжие? Поставская. Это поставские люди? Поставская милиция. В то время КГБ, или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведева, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, так все закинулось. А что с этими сестрами? Их свезли, я знаю, у Магадане оказались свезенные. И они сюда... Вот этой девки? Да, и они больше сюда не появились. Аж но в Магадан? Да, и это у Магадане, там и на... Замуж вышла и до смерти там жила. Это кто? Принесла вот якна. Угу. И там дети, и может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз, из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там, холодно только. Як і дзе загінуў той Альфонс і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.